zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. ...94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor. Canlı yayındayız şu anda, saat 19.32.06. Burçak Konukman'la Zamansız köşesindeyiz. Güncel sanat olaylarını konuşmayı sürdüreceğiz. Tekrar merhaba Burçak. Merhaba. Önce İstanbul'a gelmeden önce Sinop'la başlayalım. Ayantos'uyla geldin. Sinop'ta neler oldu, neler bitti? Gerçi oradan eksik olma, sürekli bir bilgi akışında bulundun. Oradan aldığın kayıtları buradan dinleyicilerimizle paylaştık. Ama seni burada da bulmuşken bir genel bir Sinop değerlendirmesi alalım seninle. Bu sene Biennale yılı değildi. Geleceği biriktirmek adlı bir proje vardı. Avrupa Kültür Derneği'nin Biennale'i düzenleyen aynı ekip. Melik Görgün ve Mahir Namur. Bu ekibin bu geleceği biriktirmek projesi vardı. Bunu konuştuk. Bunu yerel bir radyoda, Gözde FM'de konuştuk. Ardından Açık Radyo'da Zamansız Köşesi'nde yayınlama fırsatı yakaladık. Çok güzeldi. Hani oradan bir köprü kurmak çok keyifliydi. Bir yandan benim için de gittiğim her yerden program yapıyor olmak hayatımda radyonun eş zamanlı olarak devam etmesini sağlıyor. Hani bu yılın sonuna doğru gelmeye başladık. Yeni yayın dönemine geçeceğiz. Evet. Böyle bir süreç oldu. Tabii orada hani farklı insanların sanata, güncel sanata nasıl yaklaştığını da böylelikle öğrenebiliyoruz. Açık Radyo dinleyicileri de en azından böyle bir takip yapabiliyorlar. Bu açıdan güzeldi. Güzeldi. Ve aynı zamanda senin bu gezer halini yeni yayın döneminde de daha da yoğunlaşacak, devam evet, ediyor. Evet. Bundan üzülmüyoruz, mutlu oluyoruz. Çünkü güncel sanatla ilgili bu gezerliğin seyahat halin sürdüğü için o gittiğin yerlerden de biliyoruz ki aynı şekilde kayıtları yollamaya devam edeceksin. Evet. Ve İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul'a döndüğümüzde Biennale için geri sayım başladı. Tabii ki Biennale'siz bir zamansız köşesi düşünülemez. Ama burada hemen bir tasarrufumuzu dinleyicilerle paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Biennale'in ana sergileri pek çok ana akım medyada yer alacağı için biz kendi tasarrufumuz olarak daha çok yan etkinlikleri buradan dinleyicilerimizle paylaşmaya özen göstereceğiz Biennale boyunca. Bir başka bilgi de özellikle bu akşamın programına yönelik bir tasarrufumuz daha var. O da dinleyicilerimiz de farkındadır ve gözlemlemişlerdir ki Biennale ile ilgili önceki yıllarla bir karşılaştırma yaptığımızda yeterli bilgi akışının olmadığını görüyoruz basına ve kamuoyuna. Yeterince bir bilgi akışının olmadığını, daha kapalı bir şekilde şu anda yürüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu program itibaren biz de bilgi ulaştıran, kamuoyuna bilgisini açan sergileri ve güncel sanat etkinliklerini buradan yorumlamaya ve değerlendirmeye özen göstereceğiz. Bilgi akışında bulunmayanlara maalesef, çünkü normal olarak elimizde bilgi olmadığı için giremeyeceğiz. Paylaşamayacağız. Buradan paylaşamayacağız, duyurusunu yapamayacağız. Bununla başlamışken hemen senin de çok yoğun bir şekilde göbeğinde olduğun bir projeden bahsedelim. Piça Kuça, yoğunlukla olarak göbeğinde olduğun derken şunu söyleyelim dinleyicilerimize. Aynı zamanda proje koordinatörlüğünü de yapıyorsun bu projenin. Dolayısıyla projeyi herhalde şu anda senden daha iyi anlatacak bir isim yoktur. Başlayalım, nedir? Biliyoruz ki fiskos anlamına geliyor. Hangi dilde olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Japonca'da. Japonca'da Piça Kuça fiskos anlamına geliyormuş. Bu fiskos projesi nasıl bir proje Burçak? Bu aslında 2009 yılından beri Türkiye'de de yapılmaya devam eden bir proje. 11. kez düzenlenecek. Yani Piça Kuça bu 11. her seferinde formatını değiştirebiliyor. Ama esas format 20 saniyen var. 20 tane karede sunum yapacaksın ve bu sunumu kimler yapıyor? Bu kreatif industries denen yaratıcı endüstrilerde çalışan insanlar. Tabii ben projede şu anda ekibin içerisine dahil oluyorum. Solo 34'ün Türkiye'de temsil ettiği bir proje bu. Ve bu sene bu Biennale'nin ortasına çok güzel yerleşmiş açıkçası. Hı hı. Niye dersek, hem Biennale referans olan bir adı var. Dünyayı kim yönetiyor? Oyun ve politika. Hı hı. Bir yandan da Kurye Video Festivali ile aynı yerde oluyor bu etkinlik. Yapı Endüstri Merkezi'nde düzenleniyor. Ve bu Kurye Video'nun davet ettiği, özellikle bu oyun alanında çalışan insanların ve sanatçıların da sunumlarını izleyecek gelen insanlar. Ve hani çok da aslında hani dünyayı yönetenlerle, dünyayı oyunlarla yönetenleri mercek altında alan bir süreç var. Bence hani bu kadar sergi bombardımanında, bu kadar kavramsal bombardımanda böyle biraz daha başka bir noktadan bize bir perspektif açan bir projeyle karşılaşmak çok sevindirici, çok keyifli. İçerisinde olmak da çok keyifli. Tabii bu projeye katılabilmek için de kayıt yapmaları gerekiyor izleyenlerin, dinleyenlerin. www.yemetkinlik.com.tr'den kayıt yapılabiliyor. Ayrıca pecha-kuca.org/night/istanbul üzerinden de yine takip edilebilir. Facebook'tan da Twitter'dan da etkinliklerin bakılabilir. Konuklar hakkında bir şey söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Gelenler o gün zaten onunla ilgili de detaylı ona özel olacak bir programda yapacağız. Evet, 15 Eylül akşamı gerçekleşecek. Buradan hemen devam edelim. Kendi içinde yoğun bir iddia taşıyan bir proje var. Beral Madra'nın kavramsal bir miras öncü yerleştirmeler projesi 13 Eylül'de Artem Global Art'ta açılıyor ve 7 Ekim'e kadar görülebilir. Nasıl bir iddia taşıyor bu, Burçak? Şimdi şöyle, tabii Beral Madra biliyorsun ikinci bu şey İstanbul Bienali'nin de küratörlerinden, yani hani süreç içerisinde çok önemli bir rolü oldu İstanbul Bienali ve Türkiye'de güncel sanat ortamına dair. Ayrıca aynı zamanda İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nde görsel sanatlar yönetmenliğinde. Beral Hoca da aslında özel bir seçkiyle Erda Aksel, Canan Beykal, Selim Birsel, Ayşe Erkmen, Ahmet Ökten ve Serhat Kiraz gibi güncel sanatta hani bu yapı taşlarını ilk koyan isimlerin ilk o çalışmalarını bir araya getiriyor. Ve aslında da işte bu enstalasyon, hani yerleştirme sanatı, Biennale'le birlikte bizim dilimize yerleşen, evet, post kavramsal sanat, kavramsal sanat, öncü sanat gibi başlıkları da o zamanın referanslarıyla önümüze sunuyor. Bunu da en büyük, yani bu serginin en büyük referansı bu kırılma noktasında modernizmin 60'larda 60-90 arasında sadece Amerika'da değil, işte Sovyetler'de veya Balkanlar'da veya burada da aslında güncel sanata dair benzer bir içerik, biçim çalışmaları oldu ve bu çalışmaları bu sergiyle izleyiciler görebilir. Bu çok hani bu bir Biennale'de de vardı ya, ilk sene eskiye referans vermek, evet, eski Biennale'leri tartışmak. Evet. Onunla birlikte aslında paralel etkinlikleri adına çok uygun olan bir sergi. Yeri de Artam Global Art Sergi Salonu. Evet, yani şuna da itiraz eden bir sergi olduğunu anlıyorum. 13 Eylül'deyiz. Bir, özellikle güncel sanat ortamındaki tekelleşmeye de, coğrafi tekelleşmeye de itiraz eden bir sergi olduğunu anlıyorum. Kavramsal bir miras öncü yerleştirmeler sergisinin. Ardından başka bir kavramla karşımıza çıkan Crossroads var Arton'da. 10 Eylül'de başlayacak, 12 Ekim'e kadar. Burada bir aslında yeni bir kavram değil ama yeniden ortaya çıkan bir galeri sanatçısı kavramıyla karşı karşıya kalıyoruz. En temel dikkat çekici taraflarından biri de bu galiba Crossroads'un. Evet, Arton galerisi biliyorsun geçen sene açılmıştı ve çok büyük, yani bu sene açılmıştı ve çok büyük isimlerle piyasaya girdi. Aslında o büyük isimlerle girmeyi de piyasaya yeni bir teklifle sokmuş oldu. Hı hı. Şimdi tabii bu galeri şu anda galeri sanatçıları olarak seçtiği isimlerle bu Biennale dönemine paralel etkinliklere dahil oluyor. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, Rampa'ya da Engin Çavuşoğlu geliyor. 12 Eylül'den 22 Ekim'e kadar Başkalık adlı sergisiyle birlikte. Biraz Engin Çavuşoğlu'nun biyografisinin üstünde durmakta fayda var sanırım. Ana hatlarıyla nedir, affedersin kimdir, neler yapmıştır anlamında. Yani işte Bulgaristan'da doğmuş, yani çok yurt dışı da aldığı eğitimlerle dolu bir sanat hayatı var. Bir de 2003 yılında 50. Venedik Bienali'ne Türkiye pavyonunda yer almış. Aslında bu da şeyi gösteriyor. Hani Bienal döneminde bir yandan diğer galeriler de kendi bomba isimlerini veya belki de yer veremedikleri bazı isimlere yer verebiliyorlar bu süreç, hı hı, içerisinde. Yani böyle bir süreci de yanında getiriyor. Paralel etkinlikler silsilesi o yüzden böyle üzerimize çok yoğun bir şekilde geliyor. Yani tabii çok güzel bunları bir arada olması ama hani ben şeyi de düşünüyorum. Acaba tam o şeyi yakalayabilecek miyiz yani onları gezerken? Sağlam kafa kalacak mı? Hani ben biraz dağılacağını onu çok düşünüyorum yani. Evet. Bütün herkeste genelde konuştuğum insanlardan da bu tepkileri alıyorum. Niye bu kadar etkinlik var diye. Evet, ana akım medyanın da yer verdiği bir tartışma yaratan başka bir mesele var. O da Kutlu Ataman'la ilgili olarak spor ve sanatın da yan yana aynı benzer bir tartışmanın içine çekildiğini görüyoruz. Kübası ile ilgili olarak Kutlu Ataman'ın. Fakat biz bugün Kutlu Ataman'ın Mezopotamya Dramaturjileri serisinin Türkiye'deki ilk gösteriminden bahsedeceğiz. Arter'de gerçekleşecek bu gösterim. 15 Eylül'de gerçekleşecek, 16 Kasım'a kadar. Evet, ayrıca bu bir belgesel de eşlik edecekmiş sergiye. Yönetmen Metin Çavuş'un yaptığı Kutlu Ataman belgeseli sergi boyunca Arter'de izlenip ve alınabiliyormuş. Tabii yani Kutlu Ataman'la ilgili Şenol Güneş'in de yaptığı yorum çok ilginç. Yani şey çok zor, yorucu bir durumu getiriyor. Hani Küba çalışmasını biz burada da göremiyoruz zaten. Hani evet. Çıkan haberde de bunu öğrendik. Yani Küba çalışması Türkiye'de gösterilemeyecek şeyiyle bir ödül de almış bir çalışma ve geziyor. Biz bunu göremeyeceğiz. Evet, Şenol Güneş bu Şenol işi Güneş terörist propaganda olarak dedi ama zaten bunu göremiyoruz. Yani hani bize daha burada değerlendirme hakkımız bile yok şu noktada. Yani çok korkunç. Yani Türkiye'de nedense yani bazıları çok fazla sanat eleştirmeni oluyor. Onu hiç bilemiyorum yani. Hani ama bu yeni bir şey değil karşılaştığımız, daha önce de olan bir şey. Hatta Şenol Güneş bu anlamda tumturaklı bir cümlede, tırnak içinde tumturaklı bir cümlede kurmuş. Terörü yönlendirenler tarafından Türkiye aleyhine konuşmaların yer aldığı bir işmiş. Guggenheim Bilbao'da gördüğü Ataman'ın işi, Küba'dan bahsediyoruz. Ama burada göreceğimiz işin adı Mezopotamya Dramaturjileri serisi. Bu Türkiye'deki ilk gösterimi. Bununla ilgili eğer notlarında varsa işlerle ilgili, işlerin isimleriyle ilgili de önemli bence notlar var. Burçak. Kutlu Ataman'la mı? Evet, evet, evet. Mezopotamya Dramaturjileri. Şöyle, kubbe, kule, ikinci dil İngilizce, çerçeve, aya seyahat, mutluluk arayışı, tuhaf mekan ve William Shakespeare'in bütün eserleri, kıyamet, bu kapsamda, ser kapsamında sergilenecek işler. İstersen buradan benim çok sevindiğim bir, kendi adımı çok sevindiğim bir, yine bir paralel etkinliklerden bahsediyorum. Non-Stage. Evet. Galeri Non, başlattığı bir proje. Aslında niye ilgileniyorum, niye bu kadar sevinçliyim? Çünkü disiplinler arası performans sanatçıları için yeni bir platform olarak lanse ediliyor. Ve gururla sunuyor bunu Non. yani hep bunu düşünüyordum bir süredir. Ya bu kadar şey oluyor da, ya birileri şu performansla ilgili bir çalışma yapsa da, hani performans yapan insan sanatçıların işlerini de gösterileceği alanlar olabilse diye. Bu noktada bir mekan aslında oluşmuyor. Sadece bu proje koordine ediliyor ve farklı mekanlarda bu çalışma oluyor. LCV yapmakta fayda var bu şeylere, bu çalışmalara. Getto'da etkinlik var. Galatasaray Hamamı'nda etkinlik var. Birçok yerde birçok garip performansla karşılaşacağız. Bu Non-Stage ile ilgili de Derya Demir zaten. Evet, onunla tekrar Açık Radyo'da bir program yapmanın güzel olacağına inanıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Listemizi alırız. Evet, bence evet. Güzel olur bunu mutlaka tartışmak. Gelip anlatmalı Non-Stage Derya Demir. İstersen Relocate'e bir göz atalım mı? Çünkü Mübadele ile ilgili bir sergi var orada. Mübadele ile ilgili bir sergi var. Relocate'den hızlı bahsedelim. 13 Eylül'de başlıyor. Şimdi Relocate şöyle, çok önceden başlamış bir proje. Önce Türkiye'den katılımcılar Atina, Üsküp, Plovdiv, Prizren ve Priştina'ya gittiler. Orada workshop çalışmaları yapıldı. Sonra buraya gelindi. Burada İstanbul'da workshop çalışmalarının ikinci ayağı gerçekleşti. Bir exchange durumu var sanatçılar arasında. Şu anda bu sergi izlenecek. Röportaj yaptım sanatçılarla. Sunumlarını izledim. Önümüzdeki dönemde bunu da paylaşacağız. Sadece yaz döneminde doğal olarak gündemi takip ederken başka şeyler de olduğu için yer veremedik. Çünkü yazın gerçekleştirdim röportajı. Önümüzdeki günlerde bu röportajları burada yayınlayacağız. Tam da vaktidir zaten. Şimdi biraz hızlanıyoruz. Siemens Sanat'a göz atalım. Şehir Ölçeği 14 Eylül'de başlıyor. Şehir Ölçeği de Biennale vesilesiyle sağ olsun buraya gelen bir proje. Deniz Erbaş'ın ekip arkadaşımız, sevgili Deniz'in küratör danışman, bir yandan da küratör olduğu iki küratörlü Francis Hesch var ayrıca. Ayrıca danışman küratörlerde Beral Hoca var. Mantra. Münih İstanbul arasında o exchange'in bir süredir devam eden exchange'in bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor neler olduğuna dair. Oradan bunu söyleyebiliriz. Evet, vallahi hamamda sergi var. Tahtakale Hamamı'nda tekinsiz oyunlar 13 Eylül'de başlıyor. Yani şöyle hızlı gidersek hamamda sergi var. Tophane Art Walk tam gaz devam ediyor. Onlar, orada hemen Volkan Aslan dikkatimizi evet, çekiyor. Evet, İstikrarsız Tekrar sergisi. Partisinin de ismini aynı koymuş. İstikrarsız Tekrar Partisi diye. Volkan da en azından P Artworks 10 Eylül'de onlar o şekilde dahil olmuşlar. Tophane Amire'de çok büyük bir sergi var. Tek kubbe 4 sarnıç. Evet, orada da Candaş Şişman'ı biliyoruz. Bu şeyden çok, Haydarpaşa projesinde Haydarpaşa'nın üzerine yansıtmayı o mapping yapan ekip aslında bu sergiye katılıyor. Erdem Dilbaz'la birlikte. Orada yani o da çok önemli. Hani aslında önümüzdeki dönem Biennial'in yanındaki Biennial bizim için hala kapalı bir kutu. Evet. Bir sürü bu da onlarla ilgili bir şey sanırım. Yapanlarla ilgili onlar dediğim. Son olarak Artbeat'ten de bahsedelim. 14 Eylül'de başlıyor. 18 Eylül'e kadar Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda takip edilebilir. Evet, çünkü Biennial döneminde herkes şeyden bahsediyordu. İşte bir fuar olacak, fuar olacak. Contemporary olacak sanıyordum ben. Artbeat olarak çıktı karşımıza. Yani malum sebebi niye oldu. Evet. Evet, sona yaklaştık. Önümüzdeki hafta bir konukla, umarım bir aksilik çıkmazsa, bir konukla birlikte buradan Biennial özellikle yan etkinlikleri hakkında sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Köşenin başındaki hatırlatmayı bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bize bilgi, yani bize dediğim kamuoyuna ve basına bilgi ulaştığında, yani kapalı kutu açıldığında Biennial ile ilgili... Yani e-mail kutumuza gelmesinden bahsetmiyoruz. Hayır, basına ve kamuoyuna yeterli açıklama yapıldığında biz de onları sizinle paylaşacağız. Evet, evet. Özellikle yan etkinlikler kapsamında. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41